şartlı bacı yal yan. De gel bu dertlere dal yan. Nenni nenni nenni nenni nenni nenni nenni bebek. Bebeğin beşiği çamdan yuvarlandı düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni nenni nenni nenni nenni nenni nenni bebek. Bebeğin beşiği balkır, yerinden kalkmıyor ağır. Ben sallarım takır takır. Nenni nenni nenni nenni nenni nenni nenni bebek.